Ondertussen doet hij het weer, hè? Ondertussen doet hij het gewoon weer. Dat hadden we niet eens opgemerkt. Oh ja. Wacht, laten we nog eentje. Ja, nu kunnen we het zien. Maar nu is er geen achtergrond. Very helpful. Oeps. Oh, okay. Nou ben ik wel benieuwd. Wow. Heel anders zijn deze. Wow. Yeah. Oh, met een gasmasker. Wow. Cool. Ontzettend grappig. Alles op een masker.